شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام به همه شما عزیزای دلبندم، سلام به شما یاسهای سفید و برفی. انشالله همه تون خوب و خوش باشید. راستی یه سوال، شما خواهر یا برادر بزرگتر داریم؟ ها، چند تا؟ بله، قصه امشبمون میدونین درباره یه پسر کوچولوه که یه خواهر بزرگتر داره. دوست داریم بشنویم قصهشو؟ خیلی خوب، بریم سر وقت قصهمون که اسمش اینه: قول خواهر جو. یکی بود یکی نبود، زیر گنبدی کبود غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچکی نبود. آخرین ماه فصل بهار بود، یعنی خرداد. از وقتی که خرداد اومده بود یه چیزایی عوض شده بود. میخواین بدونین توی خونه میلادینا چی عوض شده بود؟ الان براتون میگم. مریم، خواهر بزرگتر میلاد کوچولو، که هر روز صبح زود بیدار میشد و کیف و کتاباشو بر میداشت و میرفت مدرسه، حالا دیگه هر روز مدرسه نمیرفت. مثلا یه روز میرفت، یه روز نمیرفت. روزایی هم که میرفت مدرسه زودتر برمیگشت. میلاد کوچولو هم خیلی خوشحال بود. میگین برای چی؟ خب معلومه، چون خواهرش میتونست بیشتر براش قصه بگه، باهاش بازی بکنه. عزیزای من، دو روزی میشد که خواهر میلاد مدرسه نرفته بود. میلاد با خوشحالی رفت سراغ خواهرش و گفت: خواهر جون، بیا با هم بازی کنیم. خواهرش در رو باز کرد و گفت: میلاد جون، من امروز نمیتونم بازی بکنم، خیلی کار دارم. میلاد یک کمی اخم کرد، یک کمی ناراحت شد. یعنی چی؟ چرا خواهرش نمیخواد با اون بازی بکنه؟ بعدم گفت: خواهر جون، خودت قول داده بودی که با من بازی کنی. خواهر گفت: آخه چه قولی؟ میلاد گفت: یادت رفته اون روزایی که مدرسه میرفتی، هر وقت میگفتم بیا با هم بازی بکنی میگفتی الان نمیشه، الان درس دارم. وقتی تعطیل شدم، هر وقت که دیگه مدرسه نداشتم باهات بازی میکنم. خب حالا که دیگه تعطیل شدی چرا با من بازی نمی کنی؟ خواهر گفت: قربونت برم برادر کوچولو، الان که من تعطیل نشدم. میلاد گفت: اگه تعطیل نشدی پس چرا دو روز مدرسه نمیری؟ خواهر گفت: داداش گلم، من الان دارم امتحان میدم. روزایی که خونه هستم باید درس بخونم، روزایی که میرم مدرسه باید امتحان بدم. بعد از اینکه امتحانام همش تموم شد، اون وقت تعطیل میشم، میتونیم دوتایی یه عالم بازی بکنیم. میلاد کوچولو که دیگه متوجه شده بود خواهر جونش چقدر دوستش داره، خوشحال شد. اخماشو وا کرد و گفت: قول دادی ها؟ خواهر گفت: آره عزیزم، قول دادم، سر قولم هم هستم. فقط این چند روزه که من امتحان دارم، خواهش میکنم که بله یه مقدار شما یواشتر بازی بکنی تا منم بتونم بهتر درس بخونم و نمره های خوب خوب بگیرم. میلاد کوچولو هم قول داد که وقتی میره توی اتاقش بله آروم بازی بکنه. بله، اون مثلا ماشین کوکیشو سعی کرد که این چند روزه باهاش بازی نکنه چون صداش در میاد. بله، میلاد کوچولو کمی فکر کرد. بهترین کار این بود که یه نقاشی قشنگ بکشه بی سر و صدا. پس دفترچه‌شو آورد، مداد رنگیاشو برداشت و شروع کرد به کشیدن یه نقاشی قشنگ. حالا دیگه خواهر جونش میتونست خوب درس بخونه و امتحاناشو خوب بده. شما عزیزای من میدونین، حتماً هم میدونین که خواهرها چقدر برادراشون رو دوست دارن. برادرام چقدر خواهرها، بله، بچه‌های توی خونه هم دیگر خیلی دوست دارن. آفرین، به همین دلیلی که خدای خوب و مهربونم شما رو دوست داره. خب الان ما تو فصل بهاریم. چه ماهی از ما؟ نه، چه ماهی از بهار؟ بله، ماه خرداد فصل امتحان بچه هاست. قربون شما گلای قشنگم که این چیزها رو میدونین، حتما رعایت میکنین، سر و صدا زیاد نمیکنین که خواهر بزرگترتون، برادر بزرگترتون بتونن قشنگ درس بخونن و نمره های خوب بگیرن. وقتی حسابی تعطیل شدن بشینین هر چی دلتون میخواد با هم دیگه بازی بکنین. آفرین به شما عزیزای خودم. حالا دیگه موقعی لاله کردن شانس. بخوابین، خوابای خوب خوبم ببینین. خدا نگهدار.